Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta, serwis Małgorzata Maliborska i Beniamin Filip. Wciąż nie ma cząstkowych wyników wczorajszych wyborów, zawiódł system informatyczny. Dzięki sondażowym danym wiemy, że tym razem górą PiS. Za chwilę wrócimy do reakcji w sztabach wyborczych. A w tym serwisie też prezydent Komorowski na obchodach 25. rocznicy aksamitnej rewolucji w Bratysławie. PiS przed Platformą, PSL-em, SLD i Nową Prawicą. Wciąż mamy tylko sondażowe wyniki wczorajszych wyborów samorządowych. Już w nocy powinny być pierwsze cząstkowe dane, ale Państwowa Komisja Wyborcza ma kłopoty z systemem informatycznym zliczającym głosy. Pełnomocnicy terytorialnych komisji wyborczych nie mogli zalogować się na serwer. Powód tłumaczy dyrektor do spraw informatycznych w PKW Romuald Drapiński. Prawdopodobnie błąd konfiguracyjny serwera bazy danych, który nie wytrzymał takiej dużej liczby przesyłań. Nie zadziałał też system wydruku protokołów. Wydruki to jest po prostu błąd programowy. Kolejna konferencja PKW powinna rozpocząć się za kwadrans. Na razie mamy więc tylko sondażowe dane opublikowane przez Ipsos tuż po zakończeniu głosowania. Według nich PiS zdobył 31,5% głosów w wyborach do sejmików wojewódzkich. Drugie miejsce zajęła PO z wynikiem 27,3%. Na trzecim miejscu jest PSL z 17% poparcia. Mandaty do sejmików zdobył także Komitet SLD. Lewica Razem zdobył niespełna 9% głosów. W sztabie PiSu tuż po 21 zapanowała euforia. A prezes Kaczyński mówił tak. Wszystko, proszę Państwa, jest możliwe. Mimo organizowania wielkich akcji przeciw nam, wygraliśmy. W sztabie wyborczym PO była konsternacja. Jedno jest pewne. Dla nas jest to wskazówka. 11 miesięcy ciężkiej pracy. Mówiła premier Ewa Kopacz, bo za 11 miesięcy wybory parlamentarne. W sztabie PSL-u radości nie było końca, a prezes partii wicepremier Janusz Piechociński przekonywał. Gdyby w nas było jeszcze więcej dynamiki i wiary, albo gdyby nie było tych problemów z Rosją i wokół Ukrainy, to PSL na pewno w tym roku przekroczyły ponad 20%, bo tak jak solidnie moi samorządowcy przepracowali tą kadencję, to naprawdę jestem dumny. W sztabie SLD na wynik wyborów zareagowano kompletną ciszą. Później szef sojuszu Leszek Miller wskazywał na plusy sytuacji. Pozytywnie rozstrzygnęliśmy w pierwszej turze te wyniki w takich znaczących ośrodkach jak Będzin, Dąbrowa Górnicza, Chełm, Świnoujście, Gniezno. A pytano o mało entuzjastyczną reakcję, Miller odpowiadał. Na co miałem robić? Tańczyć? Nowa Prawica nie przekroczyła 5-procentowego progu wyborczego. Janusz Korwin-Mikke tłumaczy to tym, że wiele młodych osób nie poszło głosować. Uważają, że celem jest zmiana państwa, a w sensie tego się nie zrobi. Za godzinę w serwisie Trójki opinie politologów. A teraz kolejne informacje. Górnicy, którzy od czwartku okupują siedzibę kompanii węglowej w Katowicach, domagają się dymisji wiceministra gospodarki Tomasza Tomczykiewicza. Już dawno powinien nastąpić ten moment, żeby pan minister Tomczykiewicz nie był osobą odpowiedzialną za polskie górnictwo, bo on sobie po prostu z tym nie radzi, nie daje sobie rady. Szef Górniczej Solidarności Jarosław Grzesik dodaje, że związkowcy chcą też powołania nowej rady nadzorczej spółki. Skoro ewidentnie widać, że kompania węglowa stacza się po równi pochyłej w dół już od wielu miesięcy. Górnicy rozpoczęli okupację siedziby kompanii po zapowiedzi zarządu spółki o braku pieniędzy na wypłatę grudniowych pensji. Pieniędzy nie ma, bo zainteresowanych węglem brak. Po Bratysławie, Praga. Dziś dalszy ciąg obchodów 25. rocznicy aksamitnej rewolucji, dzięki której w Czechosłowacji upadł komunizm. Do przywódców Grupy Wyszehradzkiej dołączy prezydent Niemiec. Wczoraj prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier wspólnie oddali hołd ofiarom tych wydarzeń. Towarzyszył im prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Prezydenci z krajów Europy Środkowej oraz Ukrainy spotkali się na wieczornym koncercie w Teatrze Narodowym w Bratysławie. Wcześniej podkreślali, że wydarzenia sprzed 25 lat, najpierw w Polsce, potem w Berlinie, a następnie w Czechosłowacji, nieodwracalnie zmieniły Europę. Rewolucji, które w naszych krainach... Te rewolucje rozpoczęły w naszych krajach demokratyczny proces, zlikwidowały żelazną kurtynę i stworzyły przestrzeń dla wolności. Pre slobodu w naszych krainach. Mówił gospodarz spotkania prezydent Słowacji Andrzej Kiska. Prezydenci podkreślali też, że to właśnie Europa Środkowa powinna być teraz adwokatem Ukrainy czy Mołdawii, które chcą iść w kierunku Europy, ale są zagrożone działaniami Rosji. Na obchody do Bratysławy przyjechali też dawni opozycjoniści z Polski. Myśmy czuli, spacerując po Pradze, po moście Karola, i mówiliśmy to otwarcie, że my tu czujemy już wolność. Wspomina założyciel Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej Zbigniew Janas. 16 listopada 1989 roku na ulicy Bratysławy wyszli licealiści, a dzień później w Pradze rozpoczęły się manifestacje studentów. Po kilku dniach ówczesne władze Czechosłowacji ustąpiły, a do nowych władz weszła demokratyczna opozycja. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Bratysława.

Myślę, że dobrze. Tak, myślę, że nawet bardzo dobrze. Van Halen na początek, na poniedziałek rano będzie akurat i był akurat. 11 minut po 6. Kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki, audycję powyborczą. Wczoraj do 21:00 otwarte lokale wyborcze. Mam nadzieję, że Państwo odwiedzili. No i jak to wszystko się poukładało, o tym będziemy mówić dziś w audycji porannej do 9:00. Zapraszamy serdecznie. A pierwsze strony gazet już za chwilę. Myślę, że dobrze. Bardzo dobrze na początek jeszcze audycji. 15,5 minuty po 6. To już, redaktorze, zaczytał się kolega. Odrobinkę. Tak, pierwsze strony gazet dzisiaj oczywiście o wyborach. Słupki, zdjęcia ze sztabów. Jak to zwykle bywa dzień po. No dobrze, PiS wygrywa po 9 latach, pisze Rzeczpospolita. Efekt Kopacz nie wystarczył. PO zdetronizowana, triumfują ludowcy. Czytamy na pierwszej stronie tego dziennika. To oczywiście wszystko wyniki sondażowe, bo to, co dzieje się z systemem komputerowym Państwowej Komisji Wyborczej, to już Państwo wiedzą o tym. Mówiliśmy nie wiem, o serwisie kiedy. O 6. będą wyniki? Nikt tego nie wie. Podobno właśnie, dużo kawy schodzi w PKW. Myślę, że tak. I takich środków na uspokojenie myślę, że też powinno trochę zejść. Jest 16 po 6, 15 po 6, czyli minutę temu, powinna rozpocząć się konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej. Jest nasz reporter, o wszystkim opowiemy. PiS wygrywa wybory, Polska The Times. No i zdjęcie czołowych polityków tej partii na pierwszej stronie też i tego dziennika. PiS przed Platformą. To tytuł z Gazety Wyborczej. W skali kraju PiS triumfuje nad PO. Świetnie wypadł PSL, kiepsko SLD. Hanna Gronkiewicz-Waltz nie rozgromiła konkurentów do prezydentury Warszawy. Nie czytamy na pierwszej stronie. A tu Jarosław Kurski, redaktor naczelny, pisze, gdyby przyjąć, że wyniki wczorajszych wyborów do sejmików wojewódzkich są prefiguracją przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, to społeczeństwo wysłało partii rządzącej poważne ostrzeżenie. Po 7 latach nieprzerwanych rządów może to i zrozumiałe, ale wielce niepokojące. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. I na końcu szkoda, że w tym roku frekwencja wyborcza jest niższa od tej sprzed 4 lat i załamała znoszący się nieustannie od 1994 roku wykres wyborczej partycypacji, pisze Jarosław Kurski w Gazecie Wyborczej. Tusk wyjechał, Kaczyński wygrał. To tytuł Super Ekspresu i oczywiście ilustrowane zdjęciem prezesa. Kaczyński pokonał Platformę. Czas łatwych zwycięstw PO właśnie się skończył, pisze Fakt na swojej pierwszej stronie. Samorządy dla PiS, tak tytułuje historię wyborczą nasz dziennik, ale to nie jest główny tytuł i nie jest to główny artykuł z pierwszej strony. Tutaj cudowny medalik ocalenia w Niepokolanowie, zostały poświęcone cudowne medaliki. No i ta sprawa zajmuje pierwszą stronę naszego dziennika. Putler kaput. A Putler, to już Państwo mogą się domyślić, z konglomerat dwóch nazwisk, Putin i Hitler. Stop Putin, to jest też prezydent Rosji, wyjechał przed czasem, czyli to jest historia z Brisbane, z Australii, tak zajmująca pierwszą stronę Gazety Polskiej. Codziennie jeszcze Trybuna. Wszyscy obwieszczą sukces. Jeśli ludzie są zadowoleni z biegu spraw, rzadziej chodzą do wyborów, bo odpowiada im aktualny stan rzeczy. Gdy coś ich wzburzy, są bardziej gotowi, by dać czerwoną kartkę włodarzowi. To rozmowa z profesorem Jerzym Jaskiernią, znanym Państwu też byłym politykiem. No, czy wszyscy obwieszczą sukces? Znowu musimy wrócić. Oglądałem tak troszkę, nawet ci, co nie mieli powodu, to też troszkę przekuwali w sukces. No właśnie, wynik SLD na pewno nie jest tym, nie jest takim, na jaki liczył Leszek Miller. I znów tu wrócimy do systemu informatycznego, więc chyba nie wszyscy obwieszczą sukces dziś. Puls biznesu to już absolutnie niewyborczy. Złote czasy wrócą na polskie drogi. Resort infrastruktury przygotował aktualizację programu inwestycji do 2023 roku. Nakłady na szybkie trasy wyniosą aż 160 miliardów złotych. No i ten artykuł z pierwszej strony, a w zasadzie sam tytuł, ilustrowany pięknym zdjęciem pięknych walców. Nie chodzi o wiedeńskie, tylko te drogowe. No taka i jeszcze piosenka była Wojciecha Młynarskiego. Przepraszam, że dzisiaj tak nadaktywnie. Nie, jesteś interaktywny dzisiaj. Także proszę. Cię walec i wyrówna. To jeszcze dziennik Gazeta Prawna nam został. Mhm. Tutaj także jest wyborcze podsumowanie. PiS górą idą zmiany. Redaktor naczelna Jadwiga Sztabińska pisze, do urn poszliśmy gromadnie. Może wynik frekwencyjny nie jest oszałamiający, ale i tak dużo lepszy niż w wyborach do Parlamentu Europejskiego i Krajowego. PO przegrała samorząd. Tak zatytułowany jest tekst obok. Ale to nie jest też największy tekst dziś, bo w dzienniku na pierwszym miejscu: w Polsce rak to wyrok. Leczenie rozpoczyna się średnio dopiero po 87 dniach od diagnozy. Są jednak i tacy chorzy, którzy czekają rok i 3 miesiące, pisze dziennik Gazeta Prawda. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. Co głębiej o tym opowiemy dokładnie za pół godziny, bo w tej chwili 20 minut po 6. A ty wczoraj przebrnąłeś przez całą książeczkę? Wiedziałem, że nie ma happy endu, więc jakoś tak nie starałem się. Skąd wiesz, że nie ma happy endu? Za 4 lata się dopiero okaże. Chodzi mi oczywiście o książeczkę wyborczą, bo wczoraj... A, wyborczą? Bo wczoraj przecież dostałeś 4. Nie, no jedna była karteczka. A poza tym były 4 książeczki do głosowania. Kto z Państwa przebrnął do końca? 2273, Piotr Łodejczeka, czekamy przy komputerze. Ranek, @polskieradio.pl, 71335. Quiet. starting with a spark and burn into the dark. Now here I go. There is a river I've found into the wild under the ground. So here I go. A button on the string and I heard everything. Farewell to yesterday. Say goodbye, I'm on my way. But in the end we all come from what's come before. So here I go. Fighters narobili hałasu od samego rana, 25 minut po szóstej. Karty do głosowania wczoraj raczej w formie książeczek i to całkiem grubych w niektórych wypadkach. Kto z Państwa przeczytał do końca? Pan Tomek napisał, że niestety nie podszedł wczoraj do książeczki, to skutek pracy w delegacji. Ale czekam na wersję książeczki na smartfona. Zapraszamy do Trójki. 25, tak jak mówiłem, minut po szóstej, co dziś w audycji porannej. Oczywiście przede wszystkim o wyborach samorządowych, które wczoraj się odbyły. Już za nami system informatyczny PKW. O nim porozmawiamy po 6.35. Połączymy się z naszym reporterem, który jest w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. Konferencja w tej chwili trwa, no i dowiemy się, jak wygląda sytuacja, czy system działa, miał zacząć działać bardziej

System informatyczny znów działa, ale wciąż są tylko cząstkowe wyniki wczorajszych wyborów samorządowych. PKW podała przed chwilą, że ma już wyniki z ponad 55 tysięcy na ponad 120 tysięcy protokołów. W wyborach wójtów i burmistrzów, prezydentów miast ustalono wyniki w 85%. W gminach ten wynik to na razie 39%. Nie ma wyników wyborów w powiatach i sejmikach. Za kilkanaście minut w porannej audycji połączymy się z naszym wysłannikiem w Państwowej Komisji Wyborczej. Pewne jest jedno, po wyborach szykuje się sporo protestów. Wiele zastrzeżeń złożyli przedstawiciele komitetów wyborczych PiS i SLD. W Raciborzu przez kilka godzin mieszkańcy głosowali na błędnych kartach. Ponad 400 unieważniono, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciborzu Jan Cieślak. Zostały zamienione paczki pomiędzy tymi dwoma komisjami. Te, które miały być w komisji numer 19, trafiły do komisji numer 20 i odwrotnie. Z kolei na Śląsku karty do rad powiatów Będzińskiego i Czalackiego zostały zamienione. Najprawdopodobniej zostały źle spięte, informuje Magdalena Łuczyńska z Powiatowej Komisji Wyborczej w Będzinie. Jeżeli chodzi o to, ile, w jakim zakresie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Policja sprawdza, czy ksiądz z gminy Dębno koło Brzeska w Małopolsce agitował w kościele podczas ciszy wyborczej. Sprawę zgłosili wierni, wyjaśnia szef tarnowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Andrzej Cys. Zachęcał do głosowania na tych starych, sprawdzonych, doświadczonych samorządowców. W całej Polsce tylko wczoraj do godziny 16 Państwowa Komisja Wyborcza odnotowała prawie 500 przypadków złamania wyborczej ciszy. Ukraińska Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony ostrzega, rebelianci i obecne w Donbasie wojska rosyjskie szykują się do ataku na pozycje ukraińskie na wschodzie kraju. Prorosyjscy separatyści atakują wojska Ukrainy w okolicach miejscowości Debalcewe w obwodzie donieckim, stanicy Ługańskiej i Popasnej w obwodzie ługańskim. Nie ustają też w próbach zajęcia lotniska w Doniecku. Z Rosji na terytorium Ukrainy po raz kolejny wjechał transport 74 ciężarówek pomocy humanitarnej. Mglisty poranek mamy. W dzień pochmurno i deszczowo, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Rozpogodzenia możliwe na południowym zachodzie. Wiatr słaby nad morzem, umiarkowany i porywisty. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach, 6 w Warszawie, Grudziądzu i Chełmie, 9 stopni w Słupsku, Zielonej Górze i Krakowie, a najcieplej we Wrocławiu, tak jak od kilku dni. Tam dziś 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Clio już od 35 805 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Jesteś profesjonalistą? W prenumeracie Rzeczpospolitej otrzymasz specjalistyczne tygodniki branżowe i narzędzia niezbędne w Twojej pracy. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Rzeczpospolita. Lepiej wiedzieć. Hej, George. George. What's the matter? Co z tobą, kotku? To ten crossover Peugeot 2008. Spójrz na jego wyposażenie. Nawigacja, automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania i lakier metalizowany. I ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Wyjątkowe świąteczne prezenty czekają w salonach NC+, bo teraz oprócz najlepszej telewizji w NC+ można mieć specjalną ofertę mobilnego internetu od Orange. Szczegóły w regulaminie u sprzedawcy. Potrafione prezenty zapraszamy do salonów NC+. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie siódma. Karty do głosowania w formie książeczek. Kto przebrnął? Pan Paweł napisał: ja przebrnąłem. Zasadniczo. Przebrnęłam tą piękną książeczkę, na Mokotowie głosowałam, ale nie było tak cudownie, bo jak weszłam, to było dużo osób. Zabrakło miejsc, zabrakło długopisów. Każdy czekał na długopis. Pani z komisji powiedziała, że bardzo jej przykro, ale długopisy po prostu zginęły. Parę osób wyszło, ja sobie wyjęłam swój długopis, rozwiązałam, ale książeczka nie była taka łatwa, dlatego że same nazwiska i tak to wszystko wyglądało, jakby nam namieszać w głowie. Nie był to prosty test. Zawsze trzeba długopis ze sobą mieć i pani to potwierdza. 2-2 i 7 trójek. Chciałam powiedzieć, że są one jak scenariusz mody na sukces. Pełno bohaterów i zero fabuły. No, coś w tym jest. Za chwilę przeniesiemy się do PKW.

a za chwilę do pracy trzeba wstawać. No widzę, że więcej osób wraca jeszcze z obliczania głosów. Melduje, że komisja wyborcza szczęśliwie zakończyła pracę, pisze słuchacz. Długopisy co prawda nie ginęły, ale jedną kartę do głosowania ktoś postanowił zatrzymać sobie na pamiątkę. Pozdrawia, pozdrowienie dla wszystkich głosujących i liczących głosy. Dobranoc. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut będzie siódma. Zwykle w poniedziałek rano po wyborach znamy już całkiem sporą część oficjalnych danych. Dziś jest troszkę inaczej. Od kilkunastu dni informowaliśmy o możliwych kłopotach związanych z systemem komputerowym i te kłopoty w najważniejszym momencie się pojawiły. Mariusz Pieśniewski jest w siedzibie PKW. Tam trwa w tej chwili konferencja prasowa. No i Mariuszu, system wiemy, że już działa lepiej i powoli, powoli poznajemy cząstkowe wyniki wyborów. Tak, dokładnie konferencja Państwowej Komisji Wyborczej dobiega do końca. No a wiceprzewodniczący PKW powiedział teraz, dosłownie kilkanaście minut temu, powiedział, system się troszkę zreformował i działa już satysfakcjonująco. To jest dokładny cytat z wiceprzewodniczącego PKW, a kłopoty z systemem informatycznym w nocy były naprawdę duże. Zresztą o godzinie drugiej miała być konferencja prasowa, która miała prezentować się cząstkowe wyniki, które wpływały do komisji. Okazało się, że ta konferencja była dopiero po dwóch godzinach prawie, około godziny czwartej, i najwięcej pytań dotyczyło właśnie tych problemów informatycznych. Jak się okazało, w okolicach godziny 23, między godziną 23 a godziną, między północą, między pół do pierwszej, w wielu komisjach był tak zwany syndrom czarnego ekranu, to znaczy w wielu komisjach nie można było zalogować się do systemu, a to uniemożliwiało przesyłanie danych, które już były w formie papierowej, w formie tradycyjnej, już były policzone, ale ciężko było je przesłać dalej. Co się stało, o tym wszystkim tłumaczył Romuald Drabiński, dyrektor do spraw informatycznych PKW. Dzisiejsze problemy z logowaniem, tak naprawdę z obciążeniem serwerów aplikacyjnych, połączenie serwerów aplikacyjnych do serwerów bazy, to już mówię o technicznych, technikaliach, to już tutaj nie ma sensu, spowodowały brak komunikacji. Należało o godzinie tam 0:15 podjąć decyzję, żeby zatrzymać pracę na 15 minut, odświeżyć konfigurację, uruchomić i od tego momentu te prace ruszyły poprawnie. No właśnie, słyszeli Państwo o tak zwanych technicznych technikaliach, ale zdenerwowanie tutaj w PKW było naprawdę bardzo, bardzo duże. Zresztą później okazało się, że po problemach z zalogowaniem się do systemu, później poszczególne komisje miały problemy z wydrukowaniem i z przesłaniem tych danych, z przekonwertowaniem ich do takiego formatu tradycyjnego tabelek, tak zwanych Excelów, które znamy pewnie z pracy biurowej. No i to był kolejny problem, z którym trzeba było się uporać do rana. Na ten moment istnieje problem z wydrukiem ustalonych wyników w kilkudziesięciu terytorialnych komisjach wyborczych na wyborach wójta, burmistrza, prezydenta oraz w 18 gminach dotyczących Rady Gminy. To chodzi już sam wydruk ustalonych wyników wyborów w Radzie bądź na wójta, prezydenta miasta. Oprogramowanie zawiera tam wadę, która uniemożliwia poprawną prezentację tego protokołu już w postaci papierowej. No, ale mamy godzinę szóstą, przed siódmą, więc możemy powiedzieć, że już system w pełni działa na tyle, na ile można z niego wycisnąć te wszystkie dane, i one powoli, powoli spływają. Także wiemy teraz o 55 tysiącach protokołów na 123 tysiące. Wiemy, że spłynęły dane o wynikach 85 gmin i miast, jeśli chodzi o wójtów i burmistrzów, o 39 rad gmin. Wciąż nie ustalono wyników, jeśli chodzi o powiaty i sejmiki województw. Mamy poszczególne informacje, one są bardzo, bardzo cząstkowe. Trzeba przyznać, że one pokrywają się z tymi szacunkowymi danymi, które zbierali ankieterzy przed wejściem do poszczególnych komisji wyborczych, przed głosowaniem, i to rzeczywiście potwierdza się. Bardzo dobry wynik PSL-u tu w granicach faktycznie 17%, w niektórych województwach nawet lepiej, nawet 37% w kujawsko-pomorskich. Oczywiście to są dane bardzo, bardzo cząstkowe. Jest też bardzo dobry wynik na pierwszym miejscu. W większości tych województw jest Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, SLD w granicach tych 9, poniżej około 10%, poszczególne mniejsze komitety wyborcze. No ciężko tutaj mówić o czymś konkretnym, kiedy mamy bardzo cząstkowe wyniki. Mamy też pierwsze, ale też no, ciężko powiedzieć o takich bardzo twardych danych, o pierwszych, najlepszych kandydatach w poszczególnych miastach, jeśli chodzi o prezydentów, to możemy powiedzieć o takich wynikach i takich nazwiskach. W Białymstoku Truskolaski 49%, w Bydgoszczy Bruski 37%, w Gdańsku Adamowicz 44%, w Krakowie Majchrowski 39%, w Katowicach Krupa 41%, w Kielcach Lubawski 45%, w Lublinie Żuk 60%, w Łodzi niestety zebrano tylko 1% głosów, w związku z tym trudno mówić o jakimś konkretnym wyniku. W Olsztynie Małkowski 40%, w Grobelny w Poznaniu 27%, w Szczecinie Krzystek 44%, w Toruniu Zalewski 70%, we Wrocławiu Dudkiewicz 49%, w Warszawie mamy tylko 0,9% protokołów i z tego wynika, że w Warszawie najwięcej głosów zebrała Hanna Gronkiewicz-Walc, ponad 52%, Jacek Sasin 24%, no ale tu ciężko powiedzieć o jakimś konkretnym wyniku, kiedy są bardzo szczątkowe dane. 0,9% danych to rzeczywiście niewiele. Musimy uzbroić się w cierpliwość, czy ja dobrze zanotowałem, działa system bardziej satysfakcjonująco, tak to zostało określone. Tak, można powiedzieć, że nie ma tych problemów gigantycznych, które miały miejsce w nocy, więc te dane powoli spływają, a w związku z tym, że poszczególne komisje przesyłały je w nocy, to można powiedzieć, że sukcesywnie będziemy się dowiadywać o kolejnych danych. Czekamy na te dane cząstkowe, te oficjalne, jak informuje PKW, za kilka dni. Pełne dane. Tak, być może w środę. Dziękujemy. To z siedziby Państwowej Komisji Wyborczej Mariusz Pieśniewski. Tu Trójka za 13:07. The garden was blessed by the gods of me and you. We anyways for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me. What you waiting? Tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. George Ezra. Numer telefonu Państwo znają, a więc proszę śmiało korzystać. Kiedy byłem na wyborach gdzieś 20:30, nawet troszkę później, też miałem problemy, żeby swoją książeczkę wepchnąć do urny, bo była pełna. A u nas w siedzibie komisji były dwie urny, bo jedna rzeczywiście była już pełna i została zaplombowana. 27. Nie tak, że dla zwolenników jednej partii była ta z lewej, oddzielna. Nie. Ta z prawej była. Jedna była drewniana, druga już była taka już, kartonowa. Haczyłoby o naruszenie przepisów. W sprawie wyborów sporo komentarzy. Dziś czytałem Państwu komentarz Jarosława Kurskiego z Gazety Wyborczej. No to czas na Rzeczpospolitą. Tu Bogusław Chrobota pisze: fakt, że w pierwszej turze w wielkich miastach obroniło się tylko dwóch prezydentów, świadczy, że kultura monoprzywództwa powoli w metropoliach się kończy. I na koniec o najprawdziwszych zwycięzcach. Są nimi kandydaci niezależni. Głosując na warszawskim Ursynowie, pisze Chrobota, miałem prawdziwą satysfakcję, że mam do wyboru tyle niezależnych komitetów wyborczych, a na nich całkiem nowe nazwiska. To prawdziwa przyszłość samorządności. Ludzie, dla których drobne ludzkie sprawy są ważniejsze od partyjnych sporów, i to ich trzeba powitać w polityce najgoręcej, pisze na stronie drugiej Andrzej Stankiewicz. Na stronie piątej, też w Rzeczpospolitej, pisze: wyborcy pokazali, że nie boją się powrotu PiS do władzy. I dalej: przegrana osłabi pozycję Kopacz wewnątrz partii, gdzie część polityków, takich jak Schetyna, Sikorski czy Grabarczyk, uważa jej rządy za tymczasowe i przygotowuje się do walki o władzę. Kopacz zapewne utrzyma władzę do wyborów parlamentarnych w 2015 roku. Do tego czasu nikt nie będzie otwarcie podważał jej pozycji. Dopiero wygrana z Kaczyńskim za rok dałaby jej szansę na dłużej pozostać na czele partii i rządu. Wczorajszy dzień i ją od tego oddala. Dziś, w połowie maratonu wyborczego przypadającego na lata 2014-2015, PiS jest w lepszej sytuacji niż PO. Pisze Andrzej Stankiewicz w Rzeczpospolitej. A dr Rafał Chwedoruk pisze: afera madrycka nie zmobilizowała wyborców Platformy. PiS jest faworytem przed wyborami do Sejmu, jednak nie oznacza to, że będzie rządzić. W Gazecie Wyborczej z kolei dr Jarosław Flis, także politolog, no, socjolog, ale też często komentujący sprawy polityczne, pisze: kubeł zimnej wody dla Platformy Obywatelskiej. Czy Ewa Kopacz nie ciągnie Platformy w górę, tak jak Donald Tusk? No to zależy od poziomu odniesienia. Ten wynik jest gorszy od wyniku sprzed 4 lat o 3 punkty procentowe, więc to nie jest katastrofa. Pozycja Kopacz od tego nie wzrośnie, ale jeśli się okaże, że pomimo tych kłopotów Warszawa, Wrocław czy Gdańsk zostaną obronione, a w większości sejmików zostanie zawarta koalicja z PSL, no to nie sądzę, by ktokolwiek załamywał w Platformie ręce. No i jest pytanie, czy przeciwnicy Kopacz w PO sami zrobiliby to lepiej. No i to wszystko pod warunkiem, że PSL nie uzna, że trzeba się dogadywać ze zwycięzcą, no i nie ma co palić mostów przed kolejnymi wyborami. Te analizy dziś w prasie, także reportaż z ciekawej gminy, to w Gazecie Polskiej Codziennie. Czytamy, że w poprzednich wyborach samorządowych na Mazowszu oddano ponad 300 tysięcy głosów nieważnych. W niektórych okręgach 40% głosów można było wyrzucić do śmietnika. Czy w tym roku będzie tak samo? Próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na to pytanie w powiecie sochaczewskim, w Młodzieszynie, w Budkach Piaseckich. Czytamy dziś w Gazecie Polskiej Codziennie. No i relacja z tego miejsca, jak to wyglądało w tym roku, jak wyglądało głosowanie Demokracja w Krainie Dwóch Krzyżyków. Dziś w Gazecie Polskiej Codziennie. No i jeszcze słowo o ciszy wyborczej, bo znów internet sobie zakpił z ciszy wyborczej. Może czas najwyższy zlikwidować ten martwy przepis. Tak czy inaczej, podawanie szczątkowych wyników wyborów w formie cen warzyw z targu znów zrobiło furorę. Owoce z Madrytu były dość popularne, czyli chodziło o Prawo i Sprawiedliwość. Od późnego popołudnia na Twitterze pojawiały się też ceny ogórków, buraków, przetworów, właśnie owoców z Madrytu. Mogliśmy przeczytać w jednym z wpisów, a inny użytkownik pisał, że między godziną 12 a 13 pistacje jako produkt luksusowy były droższe od pomidorów o tyle i o tyle. Problemem w identyfikacji konkretnych partii bywa wielość towarów im przypisywanych. PO opisuje się jako pomarańcze, a pomidory czy przetwory, a PiS jako pistacje, paprykę czy wspomniane owoce z Madrytu. To sprawia, że mniej zainteresowani polityką internauci nie zawsze się orientowali, o jakie partie chodzi. Wątpliwości dotyczyły na przykład tego, czy, no i ciekawe, czy wiesz, jakie warzywo tutaj może być zakwalifikowane, i PO, i Prawo i Sprawiedliwość, no takie jest dwuznaczne. Nie mam pojęcia. Patison. Z Pattisonem był problem, bo nie wiadomo było, czy to PO, czy PiS. No tak się bawi internet w czasie wyborów. No to jeszcze tylko powiem krótko na koniec, spoza wyborczych informacji do poczytania. To dwie sprzeczne trochę, dwa sprzeczne sygnały. Puls Biznesu pisze o tym, że nasze rękodzieło dogorywa. Jan Włostowski, szef Cepeli, uważa, że to konsekwencja wprowadzenia wyższego VAT-u i odpływu kadr z rzemiosła. Jego zdaniem liczba manufaktur skurczy się w ciągu 5-7 lat nawet o 40%. A w Gazecie Wyborczej o tym, że młodzi rzemieślnicy robią karierę w małych salonach florystycznych, czyli na dawnych kwiaciarniach, zamawiając specjalnie kwiaty gdzieś z dalekiej Europy, bo na przykład bukiet ślubny musi być wyjątkowy. To jedyny taki dzień. Przykładają się, no i proszę bardzo, mogą zarobić na ten. Także pieczenie ciast, cukiernictwo to też forma, gdzie ci młodzi rękodzielnicy mogą się sprawdzić i robią to znakomicie. No, to jak jest naprawdę, prawda leży po środku. Tymczasem w cieniu tych sporów Biedronka testuje sprzedaż internetową. Internetową jednak? Tak, ma być. W Dzienniku o Gazecie Prawnej o tym więcej. By the record machine, I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah. It's all the same. So can I take you home where we can be alone? Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. Zapraszamy do reklamy. Czy zapłaci? A jeżeli nie zdąży i zbankrutuje? Czy zapłaci.pl. Już teraz sprawdź kontrahenta w internetowej bazie Euler Hermes.